بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کا موضوع کل کے موضوع سے جڑا ہوا ہے. ہم نے انجیر اور السی کے بارے میں آپ کو کل انفارمیشن دی، لیکن السی کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو 100% جو ہے آرگینک ہے، اور یہ پاکستان میں پنجاب کے کئی اضلاع میں اس کی فصل ہوتی ہے. منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے السی پاکستان میں ہی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا خاصا یہ ہے کہ یہ سر سے لے کر پیر تک کے امراض کے لیے شافی علاج ہے، اور دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. فلیکس سیڈز کے نام سے دنیا واقف ہے، اور ہم سے زیادہ ہربل پہ یقین جو ہے جو باہر کے لوگ رکھتے ہوئے اس کو فلیکس سیڈز کے نام سے اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اپنے ناشتوں کا حصہ بنایا ہوا ہے، اپنے کھانوں کا حصہ بنایا ہوا ہے. انڈیا میں، بھارت میں، جتنے بھی ایشیا ممالک ہیں، اس میں روٹی جو پکائی جاتی ہے، اس روٹی میں السی کو پیس کے، اس کو بھون کے، ایک پروسیس سے گزار کے، اور پھر اس کو گھر پہ رکھا جاتا ہے. آٹے میں وہ ڈال دی جاتی ہے، آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے، آپ کے کولیسٹرول کے لیے، آپ کے دماغی امراض کے لیے، دل کے لیے، اور اسی طریقے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے کے لیے، اور جو اعصابی کمزوری، خاص طور پہ شوگر پیشنٹ کو جو اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے جو ہے فلیکس سیڈز. اور فلیکس سیڈز کے ساتھ کیا ہی اچھا ہو کہ ایک پرسنٹیج کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائز کردہ کلونجی کا استعمال کیا جائے. تو اس کو، دونوں چیزوں کو اگر ملا کے استعمال کریں گے اور اس کے ساشے دستیاب ہوتے ہیں تو وہ اگر لے لیے جائیں تو بہت اچھا ہے، کہ اس میں پوری ایک محنت اور ایک عرق ریزی کے بعد، ایک محنت کے بعد، کاوش کے بعد وہ ساشے بنائے گئے. تو وہ آپ ضرور لیجئے. وہ اس میں السی کے تمام خواص موجود ہیں، اور اس میں یہ کہ پریگننٹ خواتین بھی لے سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ افراد جو ضعیف ہو گئے وہ لے چکے ہیں. دیکھیے، کوئی چیز جو ہے نا 100% جو ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. جیسے اس میں 2% لوگ، میں سمجھتا ہوں 4% لوگ، یا زیادہ سے زیادہ 5% ایسے لوگ ہیں کہ چونکہ وہ ہربل سے واقف نہیں ہیں، اور بعض دفعہ ان کی باڈی کا نیچر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہیوی چیز گئی ہے تو جسم کے اندر ارتعاش آ جاتا ہے، بعض دفعہ کانپنے لگتا ہے جسم جو ہے. بعض عمر رسیدہ افراد کا جسم کانپنے لگتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جن کو یوز کر کے ان کو سوٹ، اس لیے کہ ہم ایک دو خوراکوں میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ایک چیز آپ جب لے رہے ہیں تو آپ فرسٹ ٹائم لے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ ہر یہ جو فلیکس سیڈز کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ہرب ہے، تو اس کا استعمال آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے 2-4 دن آپ کو وہ سوٹ نہ کرے، لیکن بعد میں آپ کو وہ سوٹ کرے گی. جب وہ 95% لوگوں کو سوٹ کر رہی ہے تو 5 لوگوں کو نہیں کرے گی، تو وہ اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں. لیکن عموماً ایسی چیز ہے کہ 12 سال کے بچے بھی اس کو لے رہے ہیں تو کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں. اب ہم آتے ہیں انجیر کی طرف، کہ انجیر تیزابیت کے لیے بہت اچھی ہے. عموماً جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ 3 انجیر رات کو بھگا دی جائے اور صبح کے وقت ناشتے کے ساتھ دی جائے، اس سے آپ کی تیزابیت ایسیڈیٹی کے لیے بہت عمدہ. اسی طریقے سے جگر کے حوالے سے اگر ہم انجیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ کے سورائسس کے یہ بہترین ہے، کہ اگر جن لوگوں کو جگر سورائسس کا انتباہ ہو گیا ہے، انٹیگریشن مل گئی ہے، تو وہ فوری طور پہ انجیر کا استعمال کریں، اور اس کو بھی اس انداز سے لیں کہ رات کو اس کو سرکے میں بھگا دیا جائے اور اس کے بعد صبح اس کو آپ باقاعدہ پئیں. دیکھیں، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس میں 75 سے 80% جو ہے وہ پانی نچوڑ لیا جاتا ہے انجیر سے. تو انجیر کو سوپ کرنے کا مطلب، بھگانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انجیر کو دھویا جائے اور اس کے بعد اس کو ایک کٹورے پانی میں رکھ دیا جائے، اور صبح وہ پانی بھی استعمال کرے. اس کے ساتھ جو اس کے اثرات ہوں گے اس پانی میں رات بھر آ جائیں گے. انجیر بھی کھائیے اور اس کے ساتھ انجیر کا پانی بھی جو ہے استعمال. इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से वो लोग जिनके खून की कमी होती है, अमूमन उनका एच बी जो है 9 पर है या 8 पर है, उनके लिए अंजीर बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप सुबह रोज़ाना जो है अंजीर और ज़रिश लें। अंजीर सिर्फ ले लीजिए 3 दाने जैसे मैंने कहा रात को करके, और ज़रिश इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है, उसका नुस्खा मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। मेरे दिल में सीने में जो बात होती है वो बताने का मकसद ये होता है कि सिर्फ आपके मफाद में उसमें दो चीज़ें कर लीजिए, अंजीर के 3 दाने कर लीजिए, ज़रिश छोटे छोटे से एक किशमिश होती है उसे हम जरिश कहते हैं, तो उसके आपको ये करना है कि जरिश के 21 दाने छोटी सी होती है, इतनी सी जरिश होगी, तो इसे आप आधी प्याली अरके गुलाब से आतिशा के अंदर आप इंजीर डाल दीजिए और उसके बाद उसमें 21 दाने जरिश के डाल दीजिए और सुबह नाश्ते में वो अरके गुलाब के साथ इसी तरीके से उसको चबा लीजिए, खा लीजिए और वो पानी पी लीजिए अरके गुलाब का। और जरिश की जो डंडी होती है जैसे किशमिश में कोने में एक लकड़ी सी होती है, तो उसे सबको निकाल के साफ कीजिए और रात को उसको भिगा दीजिए। ये खून बढ़ाने के लिए बेहतरीन दवा है, आजमा के देखिए 40 दिन के अंदर आपका जो एच पी होता है वो बेहतर होगा, खून बढ़ेगा, चेहरे पे रौनक आएगी। जो जिन लोगों को बाल गिरते हैं उनके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है, जिन लोगों के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, जिन लोगों को कमजोरी होती है उनके लिए बहुत उम्दा चीज़ है, और जो लोग मुख्तलिफ मल्टी विटामिन टॉनिक्स लेते हैं उनके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है, इसका इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से अमूमन एच पायलोरी के अमराज बहुत हो गए हैं आजकल, यही होता है कि वो एच पायलोरी जो है वो अंदर की जो आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत की जो दरमियानी जगह होती है या बड़ी आंत के आखिरी हिस्सों में अमूमन जख्म हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया, इट्स मीन एच पायलोरी आपका पॉजिटिव आ गया, उसका परसेंटेज भी होती है। उसके इख्तिताम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अंजीर बड़ी उम्दा चीज़ है। आप जो भी इलाज कर रहे हैं मैं मना नहीं कर रहा, आप करो, लेकिन उसके साथ जो है अंजीर का इस्तेमाल जो है हमको कर रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पर अंजीर का खासा ये है कि इसके जो बारीक बारीक दाने होते हैं ये आंतों से जो है फजलात को और जो बैक्टीरिया होता है जो अंदर ऐसे चीज़ें जमा हो जाती हैं, जमा जाते हैं आंतों में, उसको निकालने में मददगार साबित होती है। जिसे देखो पेट की बीमारी में मुब्तला है, अभी खाना खाया फौरन वॉशरूम भागा, लूज मोशन खत्म नहीं हो रहे, महीनों हो गए, बास तो मेरे पास ऐसे मरीज हैं कि उनको सालों हो गए कि जनाब उनका मसला हल नहीं होता, इसलिए कि इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ें खाए गए, इतना सा जख्म है, इतने से दाने आंतों के अंदर। अमूमन टाइफाइड के बाद भी ऐसे मामलात हो जाते हैं, तो उसमें भी हम मारवाड़ी दी के साथ जो है वो इंजीर का इस्तेमाल करवाते हैं, तो उससे जख्म जो होते हैं आंतों के वो बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर आंतों के जख्म के लिए अच्छी दवा है कि उसको मेल्ट करके या तो पानी में पका लें, दूध में पका लीजिए, तो इसको पानी में पकाकर अगर लिया जाए और उसको नरम कर लीजिए अंजीर को, और उसके बाद उसमें एक टीस्पून जो है बड़ों के लिए सिरका जो है वो डालिए, और आधा चमचा या 4 ड्रॉप्स जो है बच्चों के लिए वो डाल के वो रोज़ाना खाइए, आपके आंतों के मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलाइजेशन तक हो जाती है, तो उन चीज़ों से बचिए। इसी तरीके से जिस्म में कैल्शियम की कमी के लिए अंजीर बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप अंजीर का इस्तेमाल करें, 3 अंजीर सुबह, 3 अंजीर शाम को आप ले लीजिए, 9 अंजीर से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो इसको कैल्शियम की कमी के लिए बात कर रहा हूँ कि आप 3 सुबह, 3 शाम और 3 रात को ले लीजिए, ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब बनेगी, और इसके अंदर जो है इनटेक ऑफ कैल्शियम जो है इतना ज़्यादा आ जाता है कि आप इसी तरीके से इसको सोप कीजिए, साथ दीजिए, इसी तरीके से इसका हलवा बनाइए, जो भी करना है आप, हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाता है, और दूसरी बात यह कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो हो जाती है उसमें आप अंजीर भी खाएं, और इसके लिए यह है कि अंजीर जो है आप धूप में रख दीजिए, 3 अंजीर आप रोज़ाना धूप में रख दीजिए, और विटामिन डी धूप से भी कैच करेगा और अपने आप को भी धूप में रख दीजिए आधे घंटे के लिए, अपनी बॉडी को सुबह शाम की जो धूप होती है उसे आप रखिए, तो इनटेक ऑफ आपको विटामिन डी मिलेगा। इसी तरीके से हमने देखा कि बवासीर के लिए तो मैंने कल अर्ज कर दिया था, इसी तरीके से ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी कैंसर है, ये कम कब्ज़ को ख़त्म करती है और ये दमे को ख़त्म करती है। दमे का भी ये बेहतरीन इलाज है कि पानी में गर्म करके और मुनक्के के साथ इसको लिया जाए, और कॉन्स्टिपेशन के लिए 5 इंजीर और तकरीबन 1 गुलाब का फूल जो है वो उसमें डाल के उबालें और वो रात को लें, इससे कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर नाज़रीन हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। السلام علیکم ورحمت اللہ. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. میرے پیارے ویورز, آپ سے کل ہماری بات بڑی طویل رہی اور کل ایک چھوٹی سی میں نے شکایت بھی کی جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن آپ کو اس پہ عمل بہرحال کرنا ہے کہ جب ہم کو کال کیا کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز بالکل ٹوٹلی بند کر دیا کیجئے. کل جو سوالات تھے اس میں چار ہمارے پاس رہ گئے تھے, اور اس میں احمد علی صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے کان میں آواز آ رہی ہے اور اس میں جیسے سیٹیاں بجتی ہیں اس قسم کے. اس مرض کو جو ہم ٹائناٹائٹس کہتے ہیں, رائناٹس ایک الگ چیز ہے, سائنسائٹس الگ چیز ہے, لیکن یہ ٹائناٹائٹس ہے اور اس میں جو ہے دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو میں نے آپ کے لیے تجویز کیا, معجون فلاسفہ اور اطرفیل کشنیزی, یہ دو چیزیں آپ صبح شام ایک ایک چمچہ لیجئے, اور اسی طریقے سے تین چیزیں ہیں, برہمی بوٹی, استو خدوس اور دکنی مرچ. یہ تینوں چیزیں آپ نے جو ہے 50 گرام اور اس میں 250 گرام مصری ملا لیجیے. یہ ایک پاؤڈر سا بن گیا, اس کو صبح شام آپ لیجیے تو اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہتری آئے گی. کان میں ڈالنے کے لیے آپ جو بھی دوا میڈیکل کی لینا چاہتے ہیں وہ مشورے سے لے لیجیے, وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس میں میڈیکل کی دوا لیں. اور مولن آئل کے نام سے, یہ میرا تجربہ ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ ہوموپیتھک کا معاملہ ہے اور بڑی آرام سے مل جاتی ہے, مولن MOLIN آئل وہ آپ ضرور ڈالیے, اس سے آپ کا کان کا مسئلہ حل ہوگا. سمیرا صاحبہ ساہیوال سے, انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ کاستی اور مکھو کا کوئی میں نے ان کو بتایا تھا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے, اس میں آپ نے 5-5 گرام یعنی کہ 2 ٹیبل اسپون کے برابر مکو لے لیجئے, اور اسی طریقے سے اس میں آپ نے کاسنی جو ہے اس میں لے لیں. آپ اس میں برگ کاسنی, بیخ کاسنی, دونوں جو بھی چیز آپ کو مل جائے, وہ 5 گرام وہ 5 گرام مکو آپ 1 گلاس پانی میں ابالیے اور اتنا ابالیے کہ وہ آدھا رہ جائے, اس کے بعد چھان کر اس کا استعمال کیجئے. ہر قسم کے ورم کے لیے, جگر کے لیے, فیٹی لیور کے لیے, انلارجمنٹ آف لیور کے لیے بہت اچھا ہے, سورائسس آف دی لیور کے لیے اس جی ڈال دی جائے تو وہ زیادہ اثرات کرے گی. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور سوال تھا جس میں انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا, مسرور احمد صاحب سے درد گھٹنا کے لیے انہوں نے پوچھا تھا, تو اس میں بھی آپ یہ کر لیجیے, مغز بنولا آپ لے لیجیے, تقریباً 5 گرام جو ہے اسے لے لیں, اس کو پانی میں ابال کے اور چھان کر اس کو آپ مغز بنولا استعمال کریں, اور ایک پاؤڈر آپ بنا لیجیے جس میں ازگر ناگوری, سورن جان شیری اور بدھاوا, تین چیزیں آپ لے لیجیے, تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کے پیس لیں, 50-50 گرام لے لیجیے, 5 گرام صبح, 5 گرام شام کو پانی سے آپ لیجئے تو انشاءاللہ تعالی اس سے کافی بہتر آئے گی. عائشہ صاحبہ جو ہے یہ لاہور سے ہیں, اور انہوں نے سوال ہم سے کیا تھا کہ ان کے منہ پر دانے ہیں, تو منہ پر دانے کے لیے مختلف چیزیں میں بتاتا رہتا ہوں, لیکن آپ جو ہے دو چیزیں لکھ لیجئے, جس میں نیم کے خشک پتے لے لیجئے اور اسی طریقے سے اس میں اصل السوس یعنی کہ ملٹھی, یعنی کہ نیم کے پتے 100 گرام اور 200 گرام ملٹھی, ان دونوں کو پسوا کے صبح شام ایک ایک چمچہ پانی کے ساتھ لیجئے, اور لگانے کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ حب الرشاد ہے, حب الرشاد کو سرکے میں ملا کے اپنے دانوں پر لگائیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتری آپ کو دے دیں گے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ حکیم صاحب میں, مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے, کل آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میں جو اور الفی کا استعمال کروں, لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کتنی دوائی لینی ہے, کتنی مقدار میں لینی ہے, کس طرح بنانی ہے اور کتنے دن استعمال کرنی ہے. پہلے پارٹ تم تو اپنا کتاب شروع ہو گئی, پہلے بتاؤ نام کیا ہے, کہاں سے بول رہی ہو؟ میں فیروزہ سے بول رہی ہوں عذرا, اور مجھے بہت تکلیف ہے کندھے میں, گردن میں, گھٹنے میں, اور میری نظر اتنی کمزور ہو گئی ہے, مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے, میں بیٹھ بھی نہیں سکتی. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. آپ ایک کالر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ جی کرن بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کرن ڈاکٹر, آپ نے ابھی یہ جو عرق گلاب میں زرش اور انجیر کا بتایا خون کی کمی کے لیے, यार इसकी जगह अगर मुझे आपके गुलाब का टेस्ट पसंद नहीं है, मैं वाटर में यूज कर सकती हूँ इसको, हाँ भिगो ले के ले, और पानी में ले ले, गरिश और अंजीर को, हाँ टैप वाटर और में ले जी ले, कोई मसला नहीं है। वाटर पानी पीने वाला जो पानी है हाँ उसमें टैप वाटर भिगो मीन नल का पानी। दे जी, और वो पानी को भी पीना है या उसको डिस्कार्ड कर देना है। और दूसरा डॉक्टर साहब, मेरे क्या कहते हैं ब्रदर की एज है 29 ईयर्स, और उसको तकरीबन दाइनी नजला है और 10 साल से है, और उसने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यूज किए हैं मगर उसके बाल सफेद हो गए हैं और नजर उसकी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। हर वक्त उसको हर दूसरे दिन नजला जुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं, और उसकी स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत पेन रहता है। ठीक है, आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक कॉलर है, सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, कौन सा है हकीम बताएं। साहब, मैं फौजिया बात कर रही हूँ एबटाबाद से। एबटाबाद से जी भाई, गर्मी शुरू हो गई, जी भाई शुरू हो गई, चलें सवाल कीजिए। भाई एक तो मुझे डिप्रेशन है, जब कोई मेरे घर आ जाता है फिर भी मेरा जिस्म कांपता है बहुत ज्यादा। दूसरा, मेरे मैदे में अगर मैं थोड़ी सी भी गर्म चीज खा लूँ ना, दूसरे दिन मैं खड़ी नहीं हो सकती, मेरा जिस्म इतना कांपता है और मेरे कंधों से गर्माश निकलती है जैसे आग निकलती है ऐसे। आपको शुगर तो नहीं जी? नहीं भाई, शुगर का टेस्ट करवाया है। और ब्लड प्रेशर वगैरह? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह का भी कोई मसला नहीं है। डॉक्टर ने डिप्रेशन बताई है, और जो है ना वो मैं, आपने बताया था किसी को 3 खजूरें, तो वो भी मैं ले रही हूँ। आज तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है वो खजूरें ले रही हूँ काली मिर्चों के साथ। अच्छा, वो ले रही हैं आप? जी भाई वो ले रही हूँ, लेकिन मैदे का प्लीज बता दें कि मैदे का क्या, इतनी वो जो गर्म चीज खाती हूँ ना तो फिर दूसरे दिन मेरा जिस्म भी इतना कांपता है और छेक निकलता है सारे जिस्म पे। अच्छा, तो आप क्या मोटा गोश्त खाती हो? नहीं, मोटा गोश्त बहुत कम खाती हूँ। बंद कर दो उसको, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी हकीम साहब, मैं कुहाट से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए जी सर, मेरा मसला ये है कि मेरा 2 साल पहले हुआ है पित्ते का ऑपरेशन, ठीक, और उसके बाद से मेरे पूरे जिस्म पे इतना ज्यादा वर्म आ रहा है अंदर से भी और बाहर से भी। तकरीबन मैं 22-25 टेस्ट करवा चुकी हूँ, हर तरह के सारे टेस्ट क्लियर हैं तमाम। अच्छा, लेकिन अब हाल ये है कि मैं चलने फिरने से, वॉशरूम जाने से, उससे जो है ना मोहताज हुई हूँ, पूरे जिस्म पे बेतहाशा वर्म आ रहा है अंदर से भी और बाहर से भी। अच्छा जी, तो वर्म आने की वजूहात में आपका KUB वगैरह, किडनी वगैरह सही है, यूरिन ब्लैडर? क्यों सर, मेरे सारे टेस्ट क्लियर हैं, अच्छा, सारे तमाम आइडियल हद तक क्लियर हैं। अच्छा, जी कहाँ से बोल रही हूँ? कुहाट जी, मैं कुहाट से बात कर रही हूँ। चले ठीक है, तो कुहाट इस्लामाबाद से कितना दूर है जी? 4-4.5 घंटे का रास्ता है। अच्छा, चले ठीक है, फिर आपको एक बता देता हूँ मैं जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, हकीम साहब। हेलो हकीम साहब, डॉक्टर साहब मेरी बेटी है 4 साल की, उसके ना सारे जिस्म पे स्वेलिंग है, उसका यूरिन प्रोटीन जो है ना वो नील आ रहा है तकरीबन 1.5-2 माह से, लेकिन उसकी स्वेलिंग कम नहीं हो रही। प्रोटीन ज्यादा आ रहा है? नहीं बिल्कुल नील आ रहा है, यूरिन प्रोटीन नील आ रहा है। अच्छा, मतलब प्रोटीन नहीं आ रहा ये कह रही हैं आप? नहीं आ रहा यूरिन में, बिल्कुल नहीं आ रहा, पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा। 2 माह से उसका मैं हर वीक ना अपने घर पे टेस्ट कर रही हूँ, हर 1 हफ्ते बाद, तो नील आ रहा है, तो प्लीज मुझे उसके लिए कुछ बता रहे। वैसे वो बिल्कुल एक्टिव है, ठीक है, उसको कोई मसला नहीं है। 4 साल की है बच्ची की उम्र? 4 है। हाँ जी 4 साल। आप कहाँ से बोल रही हैं, कौन बोल रही हैं? मैं मंगला कॉलोनी से हैं जी। मंगला कॉलोनी? अच्छा, मंगला कॉलोनी कराची? नहीं जेलम, जेलम के पास है, दीना जेलम। अच्छा, जेलम से बोल रही हैं। 4 साल का बच्चा है, जरा इनसे पूछ लीजिए, ये प्रोटीन का बोल रही है या शुगर बोल रही है, मेरी समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब प्रोटीन, प्रोटीन। अच्छा प्रोटीन जी, प्रोटीन नील है? हाँ जी नील है। चले ठीक है जनाब, हाँ बस एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई बहरीन से हमारे पास कॉल है, आप किधर हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन नाम क्या है जनाब? मैं बहरीन से बात कर रहा हूँ जी। जी जी मेरा नाम मोहम्मद आजम है जी, मेरी बेटी का नाम शगुफ्ता है। अच्छा, तो क्या मसला बेटी का? जी मेरी बच्ची जी तकरीबन कोई 2 साल की थी तो ये गिर गई थी, पैसा ठीक हुई थी, जब गिरी है ना तो इसको चोट चोट लगी घर पे, और उसी दिन से फिर अब इसको झटके लग रहे हैं मिर्ची के, कभी रुक जाते हैं कभी हट जाते हैं, मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा इससे। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो है एपिलेप्सी है या डॉक्टर्स कुछ और बता रहे हैं? हाँ, डॉक्टर भी यही बता रहे हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट भी कराई थी, उन्होंने यही बताया कि ये झटके मिर्गी के हैं, इंशाल्लाह। अच्छा। इसकी कोई खून की नस पीछे से बैंड हो गई थी, उसके बराबर मुंह से झाग आता है, उसके मुंह से झाग आता है जब दौरा होता है। हाँ जी, मुंह से झाग आता है जब दौरा होता है। हाँ, जब जब पहली बार जो मुंह से पानी निकलता है, आंखें ऊपर हो जाती हैं, मुंह से पानी भी निकलता है। MRI करवाया आपने? MRI करवाया आपने? आपने बच्ची का MRI करवाया जी? आज हमने करवाया था जी। अच्छा, उसकी रिपोर्ट जो है मेरे आखिर में टेलीफोन नंबर आएंगे, उनसे मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा और वो रिपोर्ट मुझे आप व्हाट्सएप करें तो फिर मैं तजवीज़ कर दूंगा। अभी मैं आपको जो दवा बताऊंगा अगर वहाँ मिलती तो आप इसको ले लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हकीम साहब, पिछली जुमेरात मैंने आपको हकीकत बताई थी ना तबीयत की जी, तो और वो मुझे तो नहीं याद ना आपने कब हकीकत बताई थी, आप कौन बोल रही हैं? भावलपुर से बात कर रही हूँ, आसिया नाम है मेरा। आसिया जी, अब बताइए क्या मसला है जी? मेरा ना दिमाग का मसला, एक कमजोरी है दिमाग में, झटके से ऐसे लगते हैं जैसे कि भाई अभी कभी लो हो जाता है कभी हाई होता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है। और ये जो आपने बताया था कि अलसी बताई थी, तो ये भी ले तो आए लेकिन इसका तरीका इस्तेमाल करने का ये भी पता नहीं है, ये बता देना आप। अलसी और जो जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा खून की कमजोरी है और जिस्म मेरा ना बहुत कमजोर है, अब आगे रोजे रखने इसकी वजह से ना, तो चक्कर बहुत ज्यादा खत्म नहीं हो रहा और ये कब्ज भी बहुत ज्यादा है मुझे। अच्छा अच्छा जी। सौंफ और ये आकर काढ़ा जो ये आपने बताया था तो ये बनाया है लेकिन इससे ना फर्क नहीं पड़ रहा, खा रही हूँ लेकिन नहीं पड़ा इससे फर्क। चले ठीक है, मैंने लिख लिया है, आपने जो वो अलसी है उसके साशे आप मंगवा लीजिए, इंशाल्लाह उसे और बेहतरी आ जाएगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। आप एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। फिरोजपुर से एक कॉलर थी, उन्होंने ये बताया कि इनके कांधे में जो है काफ़ी दर्द रहता है, इनके जिस्म में दर्द रहता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप गोन कतीरा, एक मैं बता देता हूँ आपको कि गोन कतीरा ले लीजिए, तकरीबन 5 ग्राम के करीब, 1 गिलास दूध में उसको बहुत ज़्यादा उबालिए और उबालने के बाद उसको अच्छी तरीके से उसमें जब गोन कतीरा मिल जाए तो ये सुबह शाम पीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला आपके काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। और इसी तरीके से भिंडी का इस्तेमाल जो है आप कीजिए कि भिंडी जो है आप अधगली यानी कि इस तरीके से पकाएं कि भाप में जो बनती है बहुत ही कम पकी हुई, भुने नहीं उसको, यानी कि ऐसा हो कि हल्की हल्की कच्ची भी रहे, तो उसको आप सब्जी के तौर पर खाइए। और ये आप कीजिए जो मैंने बताया। किरण साहिबा, इन्होंने इनको तो खैर मैं जवाब दे चुका था लेकिन इन्होंने फिर अपनी बेटी का शायद बताया, दायमी नज़ले का, छींकों का, उसके लिए आप बरगे बनफशा आप ले लीजिए, बनफशा और बरगे बनफशा दोनों आप ले लें और उसके बाद इसको जो है पानी में अच्छी तरीके से उबाल के छान के इसका जोशंदा दीजिए, और काकर सिंगी और अस्तो खुद्दूस हम वजन लेके शहद में मिला के इसको तकरीबन 3 महीने तक खिलाइए, इससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं और आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हम आप एक कॉलर हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप बताइए। शुक्र है अल्लाह का, दिल सब बिल्कुल ठीक ठाक है। सर मैं साथिया डीजी खान से बात कर रही हूँ। कहाँ से जी? जी बेसिकली मैं डीजी खान से हूँ और इस टाइम मैं कहीं और पे हूँ। नाम बताइए। जी साथिया नाम है। जी सवाल बताइए। डॉक्टर साहब हमारी शादी को तकरीबन 7 साल हो गए हैं, हमारे यहाँ औलाद नहीं है और मेरे शोहर की पहली शादी को भी तकरीबन 35 साल हो गए हैं, वहाँ से भी औलाद नहीं है। तो हमने काफी सारे इलाज कराए, बड़े बड़े डॉक्टर मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, काफी सारे हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। कुछ पेचीदगियाँ हैं लेकिन वो फिर दवाइयों से कवर तो हो जाती हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। ये हकीमाना जो नुस्खे होते हैं, आपके नुस्खे, फिर वजीफे वगैरह, वो भी हम करते रहते हैं लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। तो उससे बहुत परेशान है, बहुत। ठीक है बेटा, ठीक है सादिया, मेरी बात सुनो। आप ऐसा करें कि अभी 5 मिनट बाद मेरा नंबर आएगा, उसमें आप फोन करके और मुझे 4 बजे से 6 बजे तक फोन कीजिएगा और अपनी रिपोर्ट जो है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वो नंबर लड़की होगी उसको कहें कि आपको दे दे, तो इंशाल्लाह मैं फिर आपसे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात ये है कि मेरे हस्बैंड को शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। अच्छा, आप रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, मुझे रिपोर्ट देखो, इसमें इनफर्टिलिटी को मैं देखूंगा, अगर पॉसिबल होगा तो इंशाल्लाह इसका इलाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ है? रहीम यार खान से मैं नहीं बात कर रही हूँ। रहीम यार खान से नहीं बात कर रही हूँ। जी सवाल मुझे थोड़ा दिल का मसला है, दिल की तकलीफ वगैरह नहीं है, जैसे ना मेरा दिल बहुत बैठता है, दिल इस तरीके से बैठता है जैसे जरा सी भी कोई टेंशन वगैरह होती है या कुछ सोचती हूँ ना फौरन दिल बैठना शुरू होता है। दिल ऐसे बैठता है कि जैसे बस घर से बाहर चली जाऊँ और घबराहट इतनी ज्यादा होगी, हाथ पाँव की जान निकलना शुरू हो जाती है मेरी, जैसे मेरे पास कोई अभी हो तो मुझसे ये बातें कर लूँ या घर से बाहर चली जाऊँ। अजीब कैफियत हो जाती है, कुछ समझ ही नहीं आती। बिल्कुल दुरूश वगैरह पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ दिल को सुकून के लिए। और एक मसला और, मुझे पेशाब, फिर उस दौरान पेशाब बहुत ज्यादा आता है बार बार। उम्र नहीं बताई आपने? नहीं, मेरी उम्र 42 साल है। 42। हाँ जी, मुझे काफी मसले हैं, आंखों की बनाई भी चली गई थी मेरी अचानक से, एक आँख की इलाज बहुत करवाया था, फिर वो ठीक हो गई थी, कराची में इलाज करवाया था मेडिकल जिना और बड़े जिना से उधर दाखिल रही हूँ। सबसे बड़ा तो मसला लाइट का है ना आपके लिए, आप कह रहे हैं लाइट चली गई थी। आँखों की रोशनी चली गई थी। अच्छा, उसकी बात कर रही है आप? मैं दिल की भी बात कर रही हूँ, जब से मुझे बीमारियाँ शुरू हुई हैं। अच्छा अच्छा, तो उसकी बनाई गई, मैंने टेबलेट वगैरह ली जिना बड़े जिना में, दाखिल ही रोशनी आँखों की आ गई, अचानक से फिर चली गई थी। अच्छा अच्छा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कहा कि बनाई नहीं है मेरी। ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं नाइमा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी बेटी। मेरी एज 22 है और मेरे सर में ये बैक साइड में सर की गर्दन से ये सारी नर्व मेरी अचानक से दर्द करना शुरू हो जाती है। अच्छा, इतना शदीद दर्द होता है कि मुझे तशकीर मैं जब नमाज पढ़ती हूँ मेरे मैंने रुकू में नहीं जा सकती, रुकू में सर को अपने हिला तक नहीं सकती, मुझे बहुत पेन होता है। आपको माइग्रेन तो नहीं है? क्या मतलब? मतलब आधे सर का दर्द तो नहीं है? नहीं नहीं, आधे सर का नहीं है, मुझे तो बैक साइड में मुझे अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है, मैं कभी बैठी हूँ लेटी हूँ अचानक से मुझे होना शुरू हो जाता है। तो उम्र तुम्हारी तो कितनी, 30 साल है? नहीं 22। 22। अच्छा, ये सर्वाइकल का कोई आपने एक्सरे वगैरह करवाया? नहीं एक्सरे नहीं करवाया। गर्दन के मोहरों का? नहीं नहीं नहीं करवाया। अच्छा, बस गर्दन में दर्द होता है और उसके बाद फिर वो फैल जाता है? हाँ जी, मतलब गर्दन की वेंट से लेके सारे, मतलब पीछे पीछे सर की जो आधी सर नहीं, पीछे बैक साइड पे ही मतलब सारा दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा चले ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। आप एक कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? अपने साहब ना भाव, मैं सारा बोल रही हूँ भावलपुर से। अच्छा, और ना मुझे ये मसला है मेरे ना सर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, दिमाग में झटके लगते हैं और ना हर वक्त जिस्म पे पूरे पे वरम आई हुई है और चल एक एक पाँव में बहुत शदीद दर्द रहता है, मुझसे चला नहीं जाता और दिमाग में झटके लगते रहते हैं, ये गर्दन में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। वहाँ पर एक कॉलर और है। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, आपसे इतनी हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो आवाज बंद कर दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी करंगी से मिसेज अहमद बात कर रही हूँ। जी सवाल बताइए। मुझे सर बवासीर की तकलीफ है। ब्लड भी आता है? नहीं सर ब्लड नहीं आता, और स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुई थी तो जब थी, अब सिर्फ एक मस्सा सा है, और जब स्टूल पास करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, ये खारिश होती है, ये तकलीफ। बहुत शुक्रिया जनाब। फौजिया साहिबा एबटाबाद से थी, इन्होंने बताया कि इनको दो मसले हैं, डिप्रेशन ज़्यादा है, इसके लिए आप बरहमी बूटी ले लें और अस्तखुद्दूस हम वजन लेके और उसको तकरीबन दो दो ग्राम यानी कि चार चार चुटकी लीजिए या कैप्सूल बना के ले लीजिए। इसी तरीके से बाबूना बहुत उम्दा चीज़ है कि तुखमे बाबूना और खशखाश दोनों को हम वजन पीस लीजिए और रात को आधा चमचा इसको लिया कीजिए, और जो एक माजून तैयार कर लें कोहाट से, जो हमारे पास कॉल थी वो भी ये माजून ले लें। दोनों कॉलर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि इमली ले लें 100 ग्राम, आलू बुखारा 100 ग्राम, सूखा अनारदाना 100 ग्राम, जरिश 100 ग्राम, ये चार चीज़ें 100-100 ग्राम लेके 4 लीटर पानी में उसको इतना उबालिए कि वो कम से कम 2 लीटर या 1.5 लीटर रह जाए। उसके बाद उसमें जो है आप चीनी डाल दें और चीनी डाल के उसका शीरा सा बना के उसमें आखिर में जो है तबाशीर डाल दें तो ये माजून तैयार हो जाएगा। ये बहुत उम्दा है बदहज़मी के लिए, जिगर के लिए, यरकान के लिए, घबराहट के लिए, डिप्रेशन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। हम आप मंगला से झेलम से 4 साल बच्ची के इन्होंने बताया कि इनको प्रोटीन कम है, प्रोटीन कम है नहीं आ रहा, तो फिर आपको डॉक्टर ने जो एडवाइस दी उस लिहाज से प्रोटीन डाइट पर उनको ले आइए तो इससे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बहरीन से मोहम्मद अलीम आलम साहब थे बहरीन से, इन्होंने बताया कि बच्ची को है मिर्गी का मसला, एपिलेप्सी का, तो इसके लिए आप छोटी चंदन ले लें 100 ग्राम, बरहमी बूटी 100 ग्राम, अस्तखुद्दूस 100 ग्राम इसको ले लें तीनों चीज़ों को, और बादाम 100 ग्राम, इन चारों चीज़ों को आप 100-100 ग्राम लेके पीस लीजिए और आधा चम्मच सुबह शाम आप पिलाइए। सर में रोगन कद्दू का इस्तेमाल कीजिए और रोगन लबूब सबा अगर आपको मिल जाए तो इसका इस्तेमाल कीजिए। भावलपुर से आसिया साहिबा, इन्होंने बताया कि दिमाग कमज़ोर है, उसके लिए आप 4 मगज़ अखरोट, बादाम और पिस्ता, ये चारों चीज़ें आप 100-100 ग्राम लेके और इसका इस्तेमाल सुबह शाम दूध में या इसी तरीके से कीजिए। और कब्ज़ के लिए सना मक्की और मुलट्ठी हम वज़न लेके रात को 5 ग्राम आप इसको ले लें, इससे फ़र्क पड़ेगा। डीजी खान से सादिया थी, इन्होंने बताया कि इनको इनफर्टिलिटी का मसला है, मैंने इनको बताया कि मेरा नंबर आ रहा है, ये नंबर नोट कर लें। इसी तरीके से साइमा साहिबा सर्वाइकल का इन्होंने बताया और बताया, इसकी बच्ची की उम्र 22 है सिर्फ, तो इसके लिए आप ये करें कि गोंद कतीरा और गोंद कीकर दो चीज़ें जो है आप हम वजन ले लें और उसमें 100-100 ग्राम लेके इसमें 100 ग्राम मिश्री मिला लें और इसका इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से अगर आपकी रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं तो संडे को इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल है 13 तारीख है, 13 अप्रैल को जो आने वाला इतवार है, मैं लाहौर में बैठूंगा, मेरे जो नंबर आ रहे हैं इसे आप डायल करिए और इससे आप पूरा पूछ लीजिए कि मैं लाहौर किस दिन आ रहा हूँ, इतवार के दिन मैंने बताया, आप उधर आके मेरे से मिल लीजिए और इंशाल्लाह कोई जो आपकी रिपोर्ट्स या फाइल है वो ले आइए। इंशाल्लाह 13 मई इतवार को मैं सुबह से शाम तक के लाहौर में ही हूँगा। सायरा साहिबा भावलपुर से, सर में दर्द और इसके लिए इन्होंने कुछ दिल के मामला भी बताए, इसके लिए आप जो है खमीर अब्रेशम अरशद वाला बाज़ार से ले लीजिए और इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेहतरीन आएगी। नाही साहिबा रहीम यार खान से, इन्होंने बताया कि इनका दिल का मसला है, दो चीज़ें गुले गुड़हल, गुड़े गुड़हल मंगवा के इसको उबालिए और इसका शरबत से बना के इस शरबत गुड़हल बन जाएगा, इसको आप इस्तेमाल कीजिए सुबह शाम। और बही का मुरब्बा जो है सुबह शाम एक एक पीस उसको आधा करके ले लें, इससे इंशाल्लाह ताला आपके काफ़ी मामलात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। ये रहीम यार खान से थी। सायरा साहिबा भावलपुर से, इनके सर के दर्द का मैंने बता दिया। कोरंगी से कराची में, कराची से मिसेस अहमद थी, इन्होंने बवासीर के बारे में बताया, उसमें अंजीर बहुत उम्दा चीज़ है, 3 अंजीर आप जो है रात को उबाल के दूध में इसको इस्तेमाल कीजिए और एक या तीन इंची सुबह जितनी हिम्मत है आपकी उस एक आप सुबह के वक्त लीजिए, इसको भी रात को पानी में भिगा दीजिए और इस तरीके से दमुल अखवैन संग जराहत इन दोनों को हम वजन लेके इसका पाउडर बना लें और चार चार चुटकी इसको सुबह शाम लें। और अगर कोई मसला नहीं इससे हल होता, चूँकि आप कराची में हैं, मैं गुलशन इकबाल में बैठता हूँ, तो मेरा जो नंबर आए हैं इससे आप कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे पास आ सकती हैं। तो इस तरीके से ये मामलात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। जो असल बात थी, जो मैंने आपको सवालात के जवाबात सारे मेरे कंप्लीट हो गए और आपको तमाम जवाबात मैंने दिए, जो असल बात है वो ये कि हमारा मौजू जो है वो अलसी और इंजीर का पर था और मैंने इंजीर के बारे में बताया कि रमज़ानों की भी बेहतरीन ग़िज़ा है। हम अगर देखें तो तुर्की ऐसा मुल्क है जहाँ पर इंजीर बेहिसाब जो है इस्तेमाल होती है और वहाँ के लोग बड़े सुर्ख और सफ़ेद हैं, वहाँ के लोग इंजीर का इस्तेमाल बहुत करते हैं। और भी ममालिक अज़बकिस्तान हो गया, या जो मैंने देखा कि जो ममालिक है वहाँ पे इंजीर की मिठाइयाँ बड़ी मिलती हैं, इंजीर की टॉफियाँ मिलती हैं। तो अगर हम भी ये पॉजिटिव सोच रखें कि इंजीर का इस्तेमाल बच्चों को टॉफ़ी की सूरत में करवाएं, या फिर मैंने कई मॉर्निंग शोज़ के अंदर चॉकलेट बनाने का तरीका भी बताया इंजीर से, और उसका आप करें कि इंजीर की टॉफ़ी बनाएँ वो बच्चों को खिलाएँ, या उसका हलवा बनाएँ बच्चों को खिलाएँ, तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से जो है अलसी का इस्तेमाल भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इन दोनों चीज़ों का तस्करा मैंने इसलिए किया कि फुल ऑफ एनर्जी जो है वो इंजीर होती है, लेकिन अगर आप अलसी का साशा भी इसके साथ आप लेंगे तो पूरे दिन तवाना रहेंगे। जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उसमें यही है कि ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि अलसी का जो साशा लिया उससे जो है कुव्वत भी रही, सेहत भी रही, दिमाग भी तवाना रहा, स्टूडेंट्स ने भी इसको इस्तेमाल किया, बूढ़े लोगों ने भी इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ इस तरीके से है कि इसका इस्तेमाल आप दिल लगी से करें, इंजीर का इस्तेमाल करें। सुबह सहरी में जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि आप जो है ना तीन इंजीर ले लें और उसको बादाम के साथ कहें। आपसे आखिरी बस गुजारिश है कि इतवार को 13 अप्रैल को मैं लाहौर में हूँगा, वहाँ पे मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके वहाँ पे मुझसे मिलना चाहें तो लाहौर मिल लें। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच गया है। आपसे इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते अल्लाह ने खैर की तो मुलाकात होगी। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।